จ้าหลังถึงได้ไม่เข้าฝันบอกเลขเด็ดก็เพราะว่าตัวของไอ้หลังเองมันก็ไม่ชอบเรื่องการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคเรื่องหวยเรื่องโปอะไรมันไม่เอาทั้งนั้นสมัยมีชีวิตอยู่ในปฐมเคยถามมันว่าเกิดมาเคยซื้อหวยบ้างหรือเปล่ามันก็บอกไม่กี่ครั้งหรอกเพราะเสียดายเงินว่างั้นเออมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องน่ากลัวที่หลานสาวคุณพี่รมเจอมาเพราะว่าไปเช่าบ้านก็อยู่ที่ย่านตลิ่งชันกรุงเทพทีแรกก็ไม่รู้กันหรอกสองคนกับแฟนก็เช่าบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังนั้นที่ไหนได้บ้านนั้นมีประวัติไม่สู้ดีมาก่อนก็อยู่กันแค่สองคนจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะไปเสียเงินเช่าบ้านที่นอนได้สักสิบคนเงินมันก็หมดในค่าเช่ามันแพงเห็นบอกว่าความตั้งใจจะให้เพื่อนมาอยู่ด้วยช่วยกันออกค่าเช่าทีแรกก็ตกลงกันอย่างนั้นแต่พอเช่าไปแล้วเพื่อนไม่มาก็เลยต้องอยู่กันไปก่อนกำลังคิดหาห้องเช่าอยู่พอดีก็เจอสิ่งแปลกประหลาดปรากฏว่าไฟดับเอาดื้อๆเป็นประจำเลยบ้านข้างๆก็สว่างจ้าแต่ที่บ้านนั้นดับพอดีแฟนหลานก็พอมีความรู้เรื่องไฟฟ้าอยู่บ้างก็แก้ไขได้เขาก็บอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่มีตรงไหนเสียมันดับของมันเองแล้วก็ติดของมันเองอีกด้วยวันหนึ่งหลานสาวอยู่บ้านคนเดียวแฟนยังไม่กลับเพราะไปกับเจ้านายประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงเปิดประตูก็นึกว่าแฟนกลับมาแล้วก็ลงไปดูไม่เห็นใครสักคนเดียวประตูบ้านประตูรั้วก็ปิดอยู่มันทำให้แกงงก็รีบโทรไปหาแฟนถามว่าเขาอยู่ไหนเขาบอกกำลังขับรถกลับมาแล้วใกล้จะถึงแล้วอีก 2-3 กิโลเมตรเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเออก็เล่าให้แฟนฟังเขาไม่เชื่อแถมยังบอกว่าฝันไปว่างั้นอีก 2-3 คืนต่อมาหลานสาวแกคนเนี้ยไม่อยู่อ่ะทำงานล่วงเวลาหลานเขยกลับมาบ้านก่อนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำอาบอยู่ไฟดับพรึบอยู่ในห้องน้ำต้องรีบๆอาบแล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บไฟก็สว่างถามเพื่อนบ้านว่าเมื่อตะกี้ที่บ้านไฟดับหรือเปล่าก็ตอบว่าเปล่าเออแปลกพอหลานสาวกลับมาเขาก็เล่าให้ฟังหลานสาวก็กลัวนี่ไม่กล้าอาบน้ำกลัวไฟดับมืดตื้อต้องให้แฟนไปนั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำตกดึกคืนเดียวกันทั้งสองก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันเสียงลั่นเลยทีแรกก็นึกว่าคนข้างบ้านเขาด่าทอกันแต่พอฟังให้ดีๆก็พบว่ามันดังอยู่ในบ้านน่ะอยู่ชั้นล่างนี่แหละอ้าวใครมาด่ากันในบ้านเราล่ะเปิดประตูลงบันไดไปดูกันทั้งสองคนผัวออกหน้าเมียตามหลังไม่เห็นมีอะไรเลยที่ชั้นล่างนั้นว่างแล้วก็เงียบด้วยเสียงทะเลาะกันหายไปหมดแล้วไม่มีร่องรอยด้วยสรุปว่าไม่มีใครหรือว่าอะไรเลยเงี่ยหูฟังข้างๆบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงโต้เถียงอะไรกันเลยเช้าถามเพื่อนบ้านว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันหรือเปล่าก็เห็นสายหน้ากันทุกคนก็เลยใจคอไม่ดีกันทั้งสองคนพยายามสอบถามคนแถวนั้นว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหมหรือว่ามีผีไหมไม่มีใครบอกแต่ท่าทางเหมือนกับเก็บซ่อนปิดบังอะไรบางอย่างมีบางคนย้อนถามว่าเจออะไรอ่ะสองคนก็เลยเล่าให้ฟังจนหมดว่าเจออะไรกันมาบ้างจนมีลุงคนหนึ่งบอกว่าบ้านหลังนั้นมีคนฆ่ากันตายผัวเมียผัวฆ่าเมียซะตายดิ้นศพอยู่กลางบ้านเลือดไหลนองพื้นแล้วเขาก็เพ่นหนีไปต่อมาตำรวจก็ตามจับตัวไปหลบอยู่ในสวนยางทางใต้เนี่ยก็ได้ตัวมาเขาสารภาพว่าฆ่าเมียจริงใช้มีดแทงซะไม่นับเลยด้วยความโกรธแค้นมากเพราะเมียทำตัวไม่ดีเอาเงินที่เขาหามาได้นี่ไปปลนเปลือชู้พอรู้ความจริงทั้งผัวทั้งเมียก็กลัวกันมากแทบจะไม่เข้าบ้านแต่อาศัยว่าเป็นเวลากลางวันก็ไปช่วยกันเก็บของไม่อยู่แล้วจะย้ายรีบไปหาที่อยู่ใหม่กันหากันแทบตายก็ไม่ได้แล้วมันก็ค่ำแล้วด้วยไม่มีที่จะไปอ่ะก็ทำไม่ต้องทนนอนอยู่อีกคืนนึงทีนี้ก็ต้องแก้ปัญหาโดยเปิดไฟเอาไว้สว่างทั้งบ้านทั้งชั้นล่างชั้นบนหน้าบ้านหลังบ้านเปิดหมดและที่ชั้นล่างก็เปิดวิทยุทิ้งไว้ก็ให้มันมีเสียงดังลั่นอยู่ตลอดเท่านั้นยังไม่พอนะตาผัวยังเปิดทีวีทิ้งไว้ด้วยแล้วก็ถึงขึ้นชั้นบนเข้าห้องกันยังไม่ทันจะหลับเลยเสียงวิทยุดับทีวีก็เงียบกริบเลยทีแรกเข้าใจว่าไฟดับแต่เปล่าไฟยังสว่างอยู่ก็ชวนกันลงไปดูแต่ไม่มีใครกล้าออกหน้ากลัวจนแทบจะจับไข้ก็เลยอยู่กันในห้องต่อมาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอย่างเจ็บปวดโหยหวนทีนี้กอดกันกลมเลยผัวเมียด้วยความกลัวเสียงนี่เย็นยังกับน้ำแข็งเข้าไปเกาะที่ขั้วหัวใจเขาว่าอย่างนั้น แล้วอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยหัวหดกันหมดอ่ะใครจะกล้าไปดูไปช่วยอ่ะไปช่วยผีอ่ะไม่มีใครเอาด้วยหรอกเพราะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นเสียงของผีปล่อยให้ผีสาวร้องขอความช่วยเหลืออยู่นานจนได้ยินเสียงว่าใจดำเหลือเกินใจดำเหลือเกินไม่ช่วยเลยงั้นก็อย่าอยู่กันเลยเท่านั้นเองเสียงเหมือนลมพายุพัดอยู่ในบ้านชั้นล่างเสียงหวีดหวิวน่ากลัวมากแล้วก็มีเสียงข้าวของตกหล่นกระจัดกระจายแตกหักเสียหายถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดประตูไปดูกันไม่ได้หลับได้นอนเลยตลอดคืนงีบบ้างเล็กน้อยพอเช้ามีแสงแดดก็ค่อยๆย่องลงไปดูความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงหน้าแปลกประหลาดทุกอย่างยังอยู่ดีเฉยไม่มีอะไรแตกหักเลยสักชิ้นวิทยุโทรทัศน์ก็ส่งเสียงเจ้ยแจ้วอยู่เหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เลยรีบหาที่อยู่ใหม่กันโดยด่วนเลยไปเจอแต่ที่แพงๆเอาแพงก็เอาเพื่อจะได้ไม่หัวใจวายตายกันซะก่อนพอได้ก็รีบย้ายกันไปเลยแต่ก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปบอกเล่ากล่าวขอขมาที่มาอยู่แล้วอาจจะทำสิ่งใดรบกวนไปบ้างก็ขออภัยขอจงยกโทษให้ด้วยอย่าถือโทษกันเลยไปแล้วไปแล้วไม่กวนแล้วว่าอย่างนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ